لذت درد محمد، میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا 1997 کا بیان، جوہانسبرگ جنوبی افریقہ۔ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ وغیرہ جہاں جہاں بھی حضرت گئے، وہاں مسلمانوں کے پاس اس قدر دولت ہے، وہ سے بعض لوگوں کے متعلق حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں وہاں پہ ایسے بھی دولت مند تھے کہ کسی نے وہاں بتایا کہ اتنی دولت ہے کہ سونے سے سونے کی کانیں ہیں وہاں سے، تو بتایا کہ اس شخص کے پاس اتنی دولت ہے کہ ایسے دو شہر خرید سکتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے درمیان حضرت والا علیہ مسئلہ ایسے بیانات فرماتے تھے اور سلاطین کے تخت و تاج کو چیلنج کیا کرتے تھے۔ دنیا کی فنائیت پر انگور کے کیڑے کی مثال، حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کو کمیات شرعیہ تو کتابوں اور مدارس سے مل جائیں گی، لیکن یہ کیفیات احسانیہ اہل اللہ کے سینوں سے ملیں گی۔ بغیر کیفیت احسانی کے آدمی کا نہ ایمان حسین ہے نہ اسلام حسین ہے۔ جب سالک دل میں اللہ کو پا جاتا ہے، یعنی اسے یہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا ایمان اور اس کا اسلام حسین ہو جاتا ہے، اور صرف حسین ہی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے ایمان اور اسلام کو بھی حسین کرتا ہے۔ احسان بعد افعال سے، بعد افعال میں متعدی شان ہوتی ہے، یعنی آگ لگی بھی ہو اور لگاتا بھی ہو، دیوانہ بھی ہے دیوانہ سازی بھی کرتا ہے۔ جو دیوانہ دوسروں کو دیوانہ نہ بنا سکے وہ دیوانہ کہاں ہے؟ روحانی بالغ وہی ہے جس کی صحبت سے دوسرے لوگ بھی بالغ ہو جائیں۔ دیوانہ وہ ہے جو دوسروں کو دیوانہ بنا دے، ایسا اس کا درد دل ہو جس کے سامنے دنیا کی لہلائیں نظروں سے گر جائیں، سارا عالم نگاہوں سے گر جائے۔ جو اللہ کی محبت کی تقریر اگر درد دل سے کر دے تو دنیا کی ساری لہلائیں نگاہوں سے گر جائیں گی۔ یہ حضرت والا کا اپنا ہی مقام حضرت والا بیان فرما ہے۔ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں فرمایا ہے، مجنو اگر دیدے تو را طائب شدے از ماں سوا، مجنو اگر دیدے تو را طائب شدے از ماں سوا، برپائے تو افتاں شدے خود عشق لیلائے شدے۔ مجنو اگر آپ کو دیکھ لیتا، جس کی عشق و عاشقی کے قصے سارے عالم میں مشہور ہیں، تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کو دیکھ لیتا، یعنی کسی اللہ والے کامل شیخ کو پا لیتا، تو وہ اپنے عشق سے، یہ عشق جو برائے نام ہے حقیقت میں تو فسق ہے، اس سے توبہ کر لیتا، آپ کے پاؤں پر گر جاتا، آپ کے حسن باطنی سے وہ ایسا مستفیض ہوتا کہ وہ آپ کے پاؤں پر گر جاتا اور اپنے عشق سے توبہ کر لیتا۔ ایسا اس کا درد دل ہو جس کے سامنے دنیا کی لیلائیں نظروں سے گر جائیں، سارا عالم نگاہوں سے گر جائے۔ جو اللہ کی محبت کی تقریر اگر درد دل سے کر دے تو دنیا کی ساری لیلائیں نگاہوں سے گر جائیں گی۔ ادھر شمس کوبرت کا نقشہ سامنے آ جائے گا، اللہ اللہ ہے بھائی، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ظالم ہیں وہ جنہوں نے دنیا کی زندگی سے فائدہ نہ اٹھایا، امپورٹ ایکسپورٹ آفس بنے رہے، کھاتے رہے اور لیٹرین میں نکالتے رہے، ادھر کھایا ادھر نکال دیا، حسینوں کے چکر میں رہے، مردوں سے لپٹے رہے۔ آہ یہ کیا زندگی ہے! یہ وہ انگور کے کیڑے ہیں جو انگور کے پتے پر جان دے دیتے ہیں اور اوپر جو انگور کا پھل ہوتا ہے وہاں نہیں جاتے۔ انگور کا کیڑا ہرے پتوں کو انگور سمجھ کر زندگی غارت کر دیتا ہے۔ اگر یہ ظالم ان ہرے پتوں سے باہر آ جاتا اور آگے بڑھ جاتا تو انگور پا جاتا۔ ایسے ہی جن لوگوں نے ان حسینوں سے دل لگایا، وہ انگور کے کیڑے کی طرح انگور کے پتوں میں لگے رہے، ان ظالموں نے انگور کا پھل نہ کھایا۔ کاش اللہ والوں سے ملتے تو کچھ اور ہی عالم ہوتا۔ نیز صاحب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے میری آہ کی قدر نہ کی تو مجھے انتہائی غم ہوگا، کیونکہ آپ سارے عالم میں میرے ساتھ دسترخوان پر سموسے، ہری مرچ اور برف کا پانی پی رہے ہیں، لیکن جس نے ہری مرچ اور سموسا پیدا کیا ہے اگر اس حاصل رفاقت کو نہ پایا تو مجھے انتہائی غم ہوگا۔ اس لیے اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ ساتھ رہو تو اللہ تعالیٰ سے دل و جان کو ایسا چپکاؤ کہ سارا عالم آپ کو ایک آشاریہ اللہ سے الگ نہ کر سکے، اور اسی مضمون کی دعا بھی مانگو کہ اے اللہ ہمارے قلب و جان کو اپنی ذات پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لے کہ حسن کا عالم، صدارت کا عالم، وزارت کا عالم، سلطنت کا عالم، چاند و سورج کی روشنی کا عالم، لیلاؤں کا عالم، کوئی بھی عالم ہمیں ایک بار کے برابر آپ سے الگ نہ کر سکے، بلکہ ہم کو ایسا کرنٹ دے دیجئے کہ جو ہمیں چھو لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہم کو دیکھ لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہماری بات سن لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہماری تصنیف دیکھے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے۔ بجلی کا کرنٹ کسی کو لگ جائے تو اس کو چونے سے تو آدمی مر جاتا ہے، مگر آپ کے عاشقوں میں آپ کی محبت کا جو کرنٹ ہے دوسرے اس سے حیات پا جاتے ہیں۔ کہیے مولانا ایوب صاحب، بتائیے یہ دعا کیسی ہے کہ اے اللہ ہماری رگوں میں آپ اپنی تجلیات اجتباعیہ اور شان جلد کی تجلی ایسی سما دیجئے کہ جو ہمیں دیکھ لے وہ بھی آپ سے چپک جائے۔ مولانا ایوب صوفی صاحب مخاطب کر کے فرمائے، یہ برطانیہ میں اور بڑے عالم ہیں ترک شور کے، اور محدث بھی ہیں، شیخ الحدیث بھی ہیں، اور میں بھی ان کی زیارت کئی بار کر چکا ہوں، بہت ہی مٹے ہوئے، بہت ہی نفیس آدمی ہیں، نفیس عالم ہیں۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاہد قید بھی تھے، درد بھی ہیں، اور بہت ہی ان کے ساری دنیا کے اندر ان کے بڑے بڑے علماء اور محدث ان کے اپنے شاگرد ہیں۔ کہیے مولانا ایوب صاحب، اور یہ مولانا ایوب صوفی صاحب نے اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا حضرت کی حیات میں کہ بیعت تو تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن حضرت والا سے عرض کیا تھا کہ حضرت آپ میرے سیکرٹری ہیں، بہت محبت کرتے تھے، وہاں بھی برطانیہ کا سفر جو ہوا آخری حضرت کا، الحمدللہ میں بھی حضرت والا کے ساتھ تھا۔ اس وقت جو ہے وہ مستقل میں نے دیکھا کہ تقریباً 21 دن حضرت برطانیہ میں رہے، سب گھر بار چھوڑ کر، مدرسہ وغیرہ سب چھوڑ کر حضرت والا کے ساتھ ہی مستقل لگے رہے ہوں۔ کہیے مولانا ایوب صاحب، بتائیے یہ دعا کیسی ہے کہ اے اللہ ہماری رگوں میں آپ اپنی تجلیات اجتباعیہ اور شان جذب کی تجلی ایسی سما دیجیے کہ جو ہمیں دیکھ لے وہ بھی آپ سے چپک جائے، جو ہماری بات سن لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہماری تحریر دیکھ لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہمارے مصلے پر نماز پڑھ لے وہ بھی آپ سے چمٹ جائے، جو ہماری پڑھی ہوئی تسبیح پر انگلی رکھ دے ذکر کرے وہ بھی آپ کا بن جائے۔ اللہ سبحان اللہ، اب آخر میں جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں جہاں لغت اور الفاظ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اب ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اب تم اللہ کی محبت کے بارے میں دعا ہی کرو، اللہ ہی دل میں ڈال دیں گے تو کام بن جائے گا، یہ ہے وہ مقام جہاں میری زبان قاصر ہو جاتی ہے، جہاں مولانا رومی کی زبان قاصر ہو گئی جو بلاغت کے امام تھے۔ فرماتے ہیں بوئے ہاں دلبر چپرام ہی شبد، این زبان ہاں جملہ حیرام ہی شبد، جب اللہ تعالیٰ کی خوشبو اور چعالم سے اس زمین پر جلال الدین رومی کی روح کو آتی ہے تو اتنا مزہ اتنا مزہ اتنا مزہ آتا ہے کہ میں ساری دنیا کی لغت، ساری کائنات کی لغت میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے لذت درد کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ استدلال عقلی سے خود سوچ لو کہ حق تعالیٰ کی ذات جو بے مثل ہے، ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے، تو لغت اس کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ ہماری محدود لغت، حق تعالیٰ کی غیر محدود لغت اور حق تعالیٰ کی غیر محدود لذت کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ ہماری محدود لغت حق تعالیٰ کی غیر محدود لذت کو کیسے بیان کر سکتی ہے؟ یہ ہے وہ طریقہ جو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمایا. دیکھیے بار بار لذت کی بات کر رہا ہوں، میں خود شریعت پیش نہیں کرتا ہوں، میں ساری لیلاؤں سے زیادہ اپنے مولا کی لذت پیش کرتا ہوں. بتاؤ یہ طریقہ خاص ہے یا نہیں؟ اس دور میں انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیے گا، میری زندگی کی دعا کرو، ابھی اور بہت کچھ نظر آئے گا انشاءاللہ کہ سارے بڑے بڑے اہل علم کی خدمت کی سعادت اختر کو نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور اپنی محبت کو جس سطح پر حق تعالیٰ میری زبان سے بیان کروا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ اس کو بے مثل پائیں گے، کیونکہ اللہ کی ذات بے مثل ہے، ان کے نام کی لذت بھی بے مثل ہے، وہ غیر محدود ہیں، ان کی لذت ذکر بھی غیر محدود ہے. لہذا آخر میں یہی کہتا ہوں، عشق جب بے زبان ہوتا ہے رشک صدہ بیان ہوتا ہے. یہ میرا ہی شعر ہے، جب عشق مجبور ہو جاتا ہے یعنی بے زبان ہو جاتا ہے، اسے لغت نہیں ملتی، الفاظ نہیں ملتے، اب کیسے بیان کروں؟ تو سمجھ لو کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے کہ میرا بندہ اپنی لغت سے ہار گیا. اب تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ میرے اور میرے دوستوں کے دل میں مولا آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ میری مدد کر کے میرے دوستوں کے دل میں نسبت خاصہ عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. علی مقام حضرت کے حالات کا بیان کر سنا دیتا ہوں. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانہ کعبہ میں بشارت، حضرت والا کے بارے میں بشارت. اور مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے شخص تھے کہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے سامنے فرمایا کہ میں کلکتہ میں آنکھ کا آپریشن کروا کے آیا ہوں، اسپتال کے ماحول نے دل کو مقدر کر دیا تھا، لیکن آج میں نے مولانا پرتاپ گڑھی کا بیان سنا تو میرا دل روشن ہو گیا، مولانا کے بیان سے میرا دل مجلہ ہو گیا. تو جس کے ایک بیان سے اتنے بڑے مفتی اعظم کا دل مجلہ ہوا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 3 سال مجھے رکھا. نیز حضرت ہردوئی دعوت برکاتہم نے ان کے لیے فرمایا کہ آج جن لوگوں نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا بیان سنا، تو سمجھ لیجیے کہ آج آپ نے مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن لیا. تو مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام کے بزرگ تھے، ان کی بشارت بھی ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق. غالباً 1986 کی بات ہے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی. مولانا بیان کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئے تو مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا چہرہ دیکھا اور مجھ سے کان میں فرمایا کہ اب مولانا اس عالم میں نہیں ہے. آہ، اللہ نے اس فقیر کو اپنے ایسے اولیاء کی صحبت نصیب فرمائی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہم لک الحمد و لک الشکر ولا فخر یا کریم. فخر کس بات پر کیا جائے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ میں اس وقت سب سے قوی نسبت کس کی ہے، تو مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ پورے ہندوستان میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ تعلق مالدار سلسلہ نقشبندیہ میں کسی اور کا نہیں. اب سنیے حضرت پرتاپ گڑھی کو جب میں نے مثنوی کے ایک شعر کی شرح پیش کی، حضرت یہ شعر ہے اور اس کی یہ شرح اب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو حضرت نے یہ شرح سن کر انگلی سر سے اوپر اٹھا کر دائرے کی شکل میں گھمائی۔ ایک اللہ والے کا اس طرح انگلی گھمانا معمولی بات نہیں تھی۔ پھر بعد میں ایک مرتبہ الہ آباد میں میں نے عرض کیا کہ حضرت آج کل بہت سے ملکوں میں مجھے بلایا جا رہا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ تجھے یاد نہیں، میں نے کعبہ شریف میں اللہ کے گھر میں انگلی گھمائی تھی اور اشارہ کیا تھا کہ تجھ سے سارے عالم میں کام ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک خواب میں میں نے دیکھا بھی تھا کہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرا معانقہ ہو رہا ہے، اور ہم دونوں اتنا ہنسے کہ ہنستے ہنستے زمین پر گر گئے۔ وہ ادھر ہنس رہے ہیں، میں ادھر ہنس رہا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے انگریزی میں کوئی بات کہی، تو جب میں بیدار ہوا تو میں نے سوچا کہ مولانا تو انگریزی کبھی بولتے نہیں تھے۔ اس کی تعبیر دل میں یہ آئی کہ کسی انگریز ملک میں مجھ سے کام لیا جائے گا۔ تو آج جنوبی افریقہ میں دیکھ لو کہ اس وقت وہاں کے بڑے بڑے علماء کی خدمت کی سعادت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اختر کو نصیب ہو رہی ہے۔ الحمدللہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، خدا تعالیٰ سے کہتا ہوں، کسی کے درد محبت نے عمر بھر کے لیے خدا سے مانگ لیا انتخاب کر کے مجھے۔ کیا نفع ہے بتائیے، ایک ایک لفظ میں نور نور ہی نور ہے، دل ہی نہیں کرتا کہ اس کو موقوف کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محبت سے نواز۔ آج ہے نا 21، اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ساری راتیں ہی قیمتی ہیں، دن کیا رات کیا سب سب کی سب قیمتی ہیں۔ اے نبی راتوں کی ہم قدر کریں، فضول کام میں تو نہ لگیں، کم سے کم فضول باتیں کرنے میں، فضول کاموں میں۔ اپنا جو عید کا جوڑا لگتا لے لیا، کپڑا وپڑا لے لیا، بس لے کے جب جلد فارغ ہو جاؤ اپنی ضروریات سے، اور زیادہ سے زیادہ اوقات کو اللہ کی یاد میں خرچ کرو جتنا تحمل ہو، اور جتنا تحمل نہ ہو تو وہی سو جاؤ یا کر کے اپنے امور وغیرہ انجام دے لو، لیکن فضول کاموں میں نہ لگو، خصوصاً نگاہ کی حفاظت کرو اور زبان کی حفاظت کرو۔ اور کچھ اپنا نواز بھی پڑھ لیا تھوڑا سا، ساری رات جاگنا ضروری نہیں، اتنا تحمل ہوا ذوق و شوق کے ساتھ جتنی عبادت کر لی اس کو اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس پر استغفار بھی رکھو جاری، اور جو حدیث پاک کی دعا ہے، مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہو، دعا مانگتے رہو کہ اللہ ہم تو نالائق ہی ہیں، ہمارے پاس اس خطاؤں کے سوا کیا ہوگا، لیکن آپ کو چونکہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنا محبوب ہے، لہذا ہم ہماری خطاؤں پر اپنے محبوب عمل کو جاری کر دیجیے۔ بس یہ حضرت نے جو انشاءاللہ یہ پڑھیں گے بھی واز بھی آیا ہوا ہے، انشاءاللہ کل کو اس کو پڑھیں گے، تو اور تھوڑی سی تلاوت کر لو، کچھ نوافل پڑھ لو، اللہ سے تنہائی میں کچھ رو لو، اپنی گزشتہ زندگی میں خطاؤں پہ غفلت پہ خداؤں پہ رو لو، اور کچھ ذکر و اذکار کر لیا، ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ توفیق لے لے اور قبول کر لے تو وہی بہت ہے۔ جو بھی عمل کرو قبولیت کے بھکاری رہو، جو قبول ہے تو سب کچھ ہے، اور قبول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس موقع پہ حضرت والا ہمارے واقعہ قصہ سناتے تھے، ایک وہ منگیارا تھا، وہ جو چوری والے ہوتے، چوری اس کی پوٹلی کے اندر چوریاں بند تھیں، تو کسی دیہاتی نے لاٹھی مار کے پوچھا اس کے پوٹلی پہ کہ یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک لاٹھی اور مار دو تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری عبادات کوشش، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، کوشش دیکھتے ہیں کہ بندہ میرا لگا ہوا ہے یا نہیں، یہ بھی نہیں کہ اب ہماری عبادت کسی لائق نہیں ہے تو ہم جو عبادت کریں، یہ نہیں ہے، یہ کوشش مطلوب ہے، ہر بندے کی استعداد کے مطابق اللہ کو کوشش مطلوب ہے، کوشش کرو، مجاہدہ کرو، نہ کر سکے تو ٹھیک ہے لیکن کوشش کرو، مجاہدہ کرو، اور ہمارے لائق تو نہیں ہے لیکن جب کوشش اور بندہ کوشش کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، لگا رہتا ہے تو اللہ کو پیار آ ہی جاتا ہے، وہ قبول بھی فرماتے ہیں اور پھر اس کو اپنے خزانے میں جمع فرما لیتے ہیں، ضائع بھی نہیں کرتے. بس اصلی چیز جو ہمارے حضرت نے تو ہمیں جو سب سے بڑی عبادت سکھلائی ہے کہ گناہوں سے بچنا، فضول کام سے بچو اور فضول بات سے بچو، نگاہ کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، دل میں برے خیالات نہ آنے دو، آتے ہیں تو دوسری طرف توجہ کر لو، کہیں مشغول ہو جاؤ، کوئی مطالعہ کر لو، بیوی بچوں سے بات چیت کر لو، گھر والوں سے بات چیت کر لو، کوئی گھر کے کام میں مشغول ہو جاؤ، پھر یہ خیالات نہیں آتے، توجہ دینے سے اور آتے ہیں، کی توجہ ہی نہ دو، ان کو اہمیت ہی نہ دو، دل کی بھی حفاظت کرو. اور میرے مرشد ثالث حضرت مولانا شاہ عبد المدین صاحب ادام اللہ عنہم فرما رہے ہیں آج کل کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ دل کی حفاظت سے مقصد یہ گندے شہوت کے خیالات ہی ہیں، وہیں دل کی حفاظت تو حسد سے بھی کرنی ہے اور کینہ سے بھی کرنی ہے، بدگمانی سے بھی کرنی ہے، اور دوسرے قسم کے امراض ہیں، عجب ہے، تکبر ہے، یہ سب طریقے تو امراض ہیں. ان سب چیزوں سے دل کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، دل کی حفاظت اور زبان کی حفاظت، بس انشاءاللہ تعالی منزل آسان ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ان لمحات کی ہمیں قدر نصیب فرمائے، اور اس رمضان مبارک کی برکت سے جو ہمارے شہر نے مانگا کہ اس کی برکت سے اللہ سارے سال کیا بلکہ تا حیات اللہ تعالی ہم سب کو باتقوا رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالی نے یہی فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے ہیں، لعلکم تتقوا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اس رمضان المبارک کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، عبادات کی برکت سے اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرما دے، تقوی کامل نصیب فرما دے، اور اس مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے تا عمر ہر سال آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کو باتقوا رکھے اور اس نے خاتمہ نصیب فرما کر اللہ محشر میں بھی اور جنت میں بھی اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.